Imani yangu ni wewe kushinda salama mpenzi msikilizaji wa vipindi vya radio Isanganiro. Hujambo, karibu moja kwa moja katika taarifa hii ya habari. Tuanze kwa habari kuu. Viwango vya mkoa ni kigezo kipya kitakacho zingatiwa katika uteuzi wa watahiniwa wa kuingia mwaka wa kwanza wa kitivo cha tiba. Maamuzi ya baraza la mawaziri ya Jumatano wiki hii utajuzwa hapa hapa. Wakazi wa tarafa ya Kabarore katika mkoa wa Kayanza wanafurahia kuwahi kupewa pesa zilizotokana na mauzo ya mahindi, japokuwa changamoto hazikosi, utajuzwa hapa hapa. Na baadhi ya wajasiriamali wa Rumonge wanalalamika kuwa kiwango cha umeme wanaopewa hakitoshi kwa ajili ya shughuli zao. Wakati huo huo, baadhi ya kata za mji wa Kirundo zipo gizani siku nne zina kuisha. Sababu wanataja wakazi wa maeneo ni transformer iliyoungua. Mengi zaidi ni katika taarifa hii ya habari. Mimi ni Omer Ndwayo. Ansel Mirambo na Konas Kimitambo, karibu. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Bala bala kabisa, tunasikia vyema kutoka mjini Bujumbura, masafa ya FM 99.7 Bujumbura na viunga vyake. Na ukiwa nje nchini kati ni kwenye 80.101, lakini ukiwa nje ya Burundi bofya 3.isanganiro.org unatupata mbashara. Salva Kiir, rais wa Sudan Kusini ambaye pia ni kiongozi wa sasa wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, yu Burundi tangu saa 3 asubuhi ya leo Ijumaa. Ni katika muendelezo wa ziara za kikazi katika nchi za Burundi, Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo anazozitembelea tangu jana Alhamis, ambapo alizungumza na Rais Paul Kagame wa Rwanda. Hatua ya tatu itakuwa zamu ya kufika katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa sasa Kiir amepata nafasi ya kuzungumza na kwa ana na rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye katika ikulu mjini Bujumbura. Kwa mjibu wa duru zilizoarifiwa, rais Kiir yuko kwenye ujumbe wa upatanishi kati ya Kinshasa na Kigali ambao uhusiano wao si ni wa wasiwasi. Unaoendelea kusikiliza ni Radio Isanganiro, inasikika kutoka mjini Bujumbura. Hii ni taarifa ya habari. Watahiniwa wa kitivo cha tiba watachaguliwa baada ya mitihani ya ushindani kwa misingi ya vigezo vya ubora, na mikoa yote itawakilishwa tangu sasa. Maamuzi ya baraza la mawaziri Jumatano wiki hii kupitia barua inayohusiana na uchaguzi wa wanafunzi wanaofaulu mtihani wa serikali katika kitivo cha tiba. Ripoti ya baraza hilo iliyosomwa na katibu mkuu wa serikali inaonyesha kuwa mikoa mbalimbali ilikuwa ilishaibua ukosefu wa haki katika uteuzi wa wagombea. Jerome Niyonzima anajuza kuwa hiyo ndiyo sababu iliyoifanya serikali kuzingatia marekebisho. Serikali ya Burundi ingetakiwa kurekebisha bei za bidhaa mahitajio kufuatia kupunguzwa bei kwa mafuta na nauli ya usafiri ili kukinga mafanikio kwa waagizaji wa mafuta peke yao. Maoni ya mwanauchumi ambaye anabainisha kuwa mojawapo ya matokeo yanayoonekana ya kushuka kwa bei itakuwa ongezeko la uwezo wa kujikimu kimaisha kwa kaya za Warundi. Mwanauchumi Diomede Ninherete anatoa wito kwa serikali kufikiria kuhusu sera yake ya usafiri kwa kuboresha barabara na kukaa chonjo ili bei ya mafuta inapobadilika kwa mataifa kimataifa kusiwe athari za moja kwa moja kwa nchi ya Burundi. Kutaundwa mtandao wa mawasiliano kati ya wakala wa udhibiti na ukaguzi wa mawasiliano ARCT, asasi za na mashirika ya habari pamoja na vyombo vya usalama. Mtandao utakaowezesha mtu anaibiwa kupitia huduma za kifedha zinazofanyika kwenye simu za mkononi, kwa mfano Lumikash na EcoCash, kurudisha pesa yake kwa uwepesi. Tangazo la Wizara ya Mawasiliano leo Ijumaa. Katika kipindi kwa wanahabari leo Kadinda Chaisaba, waziri anabaini wizi sugu unaofanyika kupitia mitandao ya mawasiliano. Zaidi ya familia 3633 maskini zaidi ya nyingine katika mkoa wa Bururi zinakwenda kupigwa jeki na mradi Merankabandi unaofadhiliwa na Benki ya Dunia. Kila familia itakuwa ikipokezwa faranga 1036 kwa mwezi katika kipindi cha miaka miwili ya awamu ya kwanza. Kwenye awamu ya pili familia hizo zitafundishwa ujasiriamali, wapewe na mitaji ya kuendesha miradi yao ili kujiendeleza. Hayo yalitangazwa jana Alhamis na Michelle Nyabenda, ni mratibu wa mradi Merankabandi, alipokuwa akifafanua na namna mradi utakavyotekelezwa kwa wakilishi wa wengine huko Bururi. Anakumbusha kuwa mradi huo utatekelezwa kote nchini, wakati ambapo hapo awali ulikuwa ukitekelezwa kwenye mikoa minne tu. Unaendelea kusikiliza na Radio Isanganiro, inasikika kutoka mjini Bujumbura. Isanganiro. Wasichana wahasiriwa wa ndoa za mapema walio kwenye hali ya talaka kwa sasa wanaeleza kuwa ndoa za umri mdogo hazidumu. Wanandoa huwahi kuvunja maafikiano ya kuishi pamoja. Wanashauri wasichana wenza wenye umri wa kubalehe kujiepusha na tabia mbaya ya ngono inayoweza kuwaingiza kwenye ndoa za utotoni. Katika warsha ya mafunzo kuhusu madhara ya ndoa za utotoni jana Alhamisi huko Kayanza, Sylvain Bakanibona ni mshauri wa masuala ya kijamii na kitamaduni kwenye ofisi ya Governor Kayanza, anawataka wazazi kuwa karibu ya watoto wao ili kuwa wakiwakumbusha yaliyo maadili mema, au sio Patrick Sengiumva? Katika warsha ya hapo jana siku ya Alhamisi iliyoandaliwa na kituo Salama, walioendesha mafunzo wakaonyesha kuwa mwanamke ni nguzo ya maendeleo endelevu akiwa amefunga ndoa na mumewe kwa miaka zaidi ya 18. Aidha, wasichana walioolewa kabla ya miaka ya kuolewa waeleza kuwa madhara kwa hali hiyo ni mengi, ikiwemo haswa kuachana kwa mume na mke. Mfano ni ule wa Francine Ndikumana anayesema kuwa aliolewa akiwa na miaka 16 tu na hatimaye akaachana na mumewe. Aeleza pia kuwa msichana akiolewa kabla ya miaka ya kawaida ya kuolewa aweza kupoteza maisha yake kwa sababu ya mimba aliyoibeba. Mfano mwingine ni ule wa Glorioza Ndabarushimana anayesema kuwa alipachikwa mimba mbili akiwa bado mwanafunzi, na alipoacha shule na kuolewa akamwacha mumewe akiwa na mtoto asiyeandikwa kisheria. Wasichana hao waomba wasichana tineji kujilinda na mimba zisizotakiwa zaweza kuwapelekea hali ya kuolewa mapema. Kauli moja na Silveba Kanibona, mshauri wa Governor mkoani Kayanza anayehusika na mambo ya jamii, michezo na utamaduni. Kiongozi huyo awataka pia na wazazi kushughulikia sana elimu ya watoto wao. Mwishoni mwa warsha, familia za wanyonge ikiwemo na akina mama walioolewa mapema kabla ya miaka 18 na kuachwa na wanaume wao zikapewa jembe za kulima. Nikilipoti kutoka Kayanza, Patrick Sengiumva kwa niaba ya Radio Isanganiro. Patrick Sengiumva. Siku nne zinatimia baadhi ya kata za mji wa Kirundo zikikabiliwa na ukosefu wa umeme. Wakazi wanalalama kuwa shirika la ugavi wa umeme Regideso haliharaki kutengeneza mitandao yake kwa madai kuwa sababu ya ukosefu wa umeme kwenye kata hizo ni transforma iliyoungua, hasara isiyoelezeka kwa watu wenye shughuli zinazohitaji umeme, waendelea kueleza wakazi hao. Kwenye shirika la ugavi Regideso wanaeleza kuripoti tatizo hilo kwa usika na kusubiri kukabidhiwa transforma nyingine mpya. Baadhi ya wajasiriamali wanaotumikia kwenye mitaa mbalimbali ya mji wa Rumonge wanalalamika kuwa kiwango cha umeme wanaopewa na shirika la ugavi Regideso hakitoshi hata pale nishati hiyo inapopatikana. Wanasikitika kwamba hata baadhi ya mashine zina kipindi fulani bila kutumika na kuliomba shirika Regideso kusuluhisha tatizo hilo. Wakala wa shirika Regideso kusini mwa Burundi anaeleza kutambua tatizo hilo ambalo linahusu hata baadhi ya vifaa vinavyotumiwa hospitalini sababu ya uhaba wa umeme maeneo hayo ni kupanuka kusiko na mpangilio kwa mji wa Rumonge, ajuza kiongozi huyo. Habari hii ya Jean-Pierre Misago ikujie katika sauti ya Homeward Niyo ya Bivuze. Baadhi ya raia wanaolalamika kukwama kwa shughuli zao za maendeleo ni watu walioanzisha kiwanda kidogo cha kutengeneza sabuni mtaani Mgomeri. Onesforo Hafashimana anasema kuwa bado hawajapata uzalishaji kama walivyokuwa wanatarajia, kisa mitambo yao haijawashwa yapata karibu mwaka mmoja. Anafichua kuwa nguvu ya nishati ya umeme haiwezi kuendesha mitambo hiyo. Mwingine anayeathiriwa na kiwango kidogo cha nguvu za umeme ni Pacifique Nhunzwinima, na fundi anayeendesha mitambo inayotumia kawi anaeleza kuwa inatokea asilipwe endapo mitambo hiyo imeshindikana kuwaka. Hali ya nishati sio tosha inagusa pia hospitali Amahoro iliyopo mtaani Birimba. Baadhi ya vifaa havitumiwi tangu kufunguliwa kwake yapata karibu miezi saba. Watumishi wake wanatoa mfano wa vifaa vya chumba cha kuhifadhia maiti, mitambo ya kufua na x-ray. Printer inaelezwa kuwa zinatumiwa endapo kuna punguzo la matumizi ya umeme katika mitaa mingine. Waliozungumza na Isanganilo naomba shirika la ugavi wa maji na umeme Regideso kuwasambazia nishati ya umeme iliyo na nguvu zinazotosha. Kiongozi wa shirika Regideso kanda ya kusini mwa Burundi anataja upungufu wa umeme kusababishwa na kupanuka kwa mji na kuendelea kwa hudumia kutumia mitambo ya zamani iliyokuwa imetengwa kwa ajili ya kaya chache. Mbali na hayo, Felix Ntilampeba anaeleza sababu nyingine, matumizi ya vifaa kama nyaya zisizokidhi viwango. Anashauri wanaotaka kuanzisha miradi inayohitaji viwango vya juu vya umeme kusogelea shirika hilo ili kukagua kwanza endapo kuna umeme huo katika maeneo husika. Anatuliza nyoyo wakazi wa Mugomele baada ya kuleta transformer nyingine. Na Mromad ni yabivuze kutoka Kirundo na huko kusini magharibi mwa Burundi ambako ni mjini Rumonge ambako kuna zungumzo hasa ukosefu wa umeme. Ni kupeleke huko Karusa ambako afueni mapatikana. Mitandao 11 ya umeme wa miali ya jua iliundwa na shirika la maendeleo ya Umoja wa Mataifa UNDP kwa ushirikiano wa shirika la chakula na kilimo FAO kwenye vijiji vilivyo mbali na maeneo pa umeme wa shirika Regideso kama vile kijijini kama Horo tarafa ya Buhiga katika mkoa wa Karusi. Ahuna Eziakonwa, naibu katibu wa Umoja wa Mataifa na mkurugenzi wa ofisi ya kanda ya Afrika UNDP, anagundua kuwa kaya zinazonufaika na mitandao hiyo bado ni chache, yani kaya 100 kwenye 250 zilizopo kijijini hapo. Wanufaika wa mitandao hiyo wanapokea vyema mitandao hiyo na kuamini kuwa itawasababishia utendaji kazi mzuri kwa shughuli zao za kila siku. Imetimia saa 11 na dakika 15 kabla ya kutamatisha taarifa yetu ya habari. Mpenzi msikilizaji, wakazi wa tarafa ya Kabarori katika mkoa wa Kayanza wanaeleza kufurahia kuwahi kulipwa pesa zao za uuzaji wa punje za mahindi. Changamoto pekee iliyoibuliwa katika operesheni hiyo ni pale wanaposhindwa kuafikiana kuhusu kiwango cha ukaushaji wa nafaka hizo. Hayo yanathibitishwa na mshauri husika na jamii kitarafa anayejuza kuwa watu wanaokumbwa na shida hiyo hupewa turubai zinazowasaidia kukausha vizuri nafaka hizo za mahindi. Huu ndio mwisho wa taarifa yetu ya habari jioni hii, mpenzi msikilizaji. Sana shukrani za dhati ni kwa wewe kwa nasi, lakini pia kwa Anselme Irambona ambaye ameniwezesha kusikika hewani. Kwa niaba ya wote waliosikika, mimi ni Omer Ndwayo, tukutakieni jioni mwanana.